Viața e în altă parte. Pista 12. Era cât se poate de limpede că judecata lui fusese corectă, căci, auzindu-l spunând că era mai frumoasă dezbrăcată, studenta reacționă nespus de bine, în favoarea lui Iaromil. Până la plecarea lui nu mai puse nimic pe ea, îl îmbrățișă și îl sărută la nesfârșit. Iar în momentul despărțirii, în pragul ușii, era 11 fără un sfert, mama poetului va fi mulțumită, îi șopti la ureche. Azi mi-ai demonstrat că mă iubești, ești foarte drăguț și mă iubești cu adevărat, da. A fost mai bine așa, o să păstrăm această clipă pentru mai târziu și o să ne bucurăm un timp împreună. În perioada aceea se apucase să scrie un poem fluviu, un poem poveste despre un bărbat care începuse să înțeleagă pe neașteptate că îmbătrânise, că ajunsese acolo unde destinul nu mai construiește gări, că era părăsit și uitat. Că în jurul lui se spoiesc cuvar pereții și e scoasă mobila și e schimbat decorul camerei sale. Pe atunci pleca grăbit de acasă, timpul îi dădea ghes punându-i în mișcare toate articulațiile și se întorcea acolo unde trăise cele mai intense clipe ale vieții sale. În spatele casei, etajul 3, ușa din fund pe stânga în colț. O carte de vizită cu un nume de neclintit în beznă. Ah, ce clipe trecute de două decenii! Primiți-mă! Venea să-i deschidă o bătrânică, stânjenită din glaciala nepăsare în care o scufundaseră anii îndelungați ai singurătății. În clipa aceea își mușca buzele, indiferente de multă vreme, la ajutorul fardului. În aceeași clipă, cu același gest cunoscut, încerca să-și aranjeze un pic meșele încărunțite ale părului ei nespălat, făcând în același timp cu un aer jenat un semn menit să ascundă în fața lui fotografiile foștilor ei iubiți. Curând însă, începea să simtă că era plăcut în această încăpere, că de fapt aparențele nu mai aveau acum nicio însemnătate. 20 de ani și iată-te din nou aici. Ești ultimul lucru important pe care îl voi mai întâlni. Nu mai am nicio șansă de a mai revedea ceva, încercând să scrutez viitorul pe deasupra umerilor tăi. Da, era plăcut în această cameră. Nimic nu mai conta. Nici îmbrăcămintea neglijentă, nici dinții gălbejiți, nici părul încărunțit, nici buzele palide, nici pântecul lăsat. Certitudine, certitudine, nemișcată stau și pregătită sunt. Certitudine, în preajma ta frumusețea e nimic, în preajma ta tinerețea e nimic. Și bătea încăperea cu pasul obosit, cu mănușa șterge de pe masă amprentele digitale ale necunoscuților, știind că bătrânica avusese amanți, o droaie de amanți, care au jefuit toată strălucirea cărnii sale. Nici pe întuneric nu e mai frumoasă, mostră fără valoare uzată de frământarea degetelor. Și un vechi refren îi stăruia în suflet, un cântec uitat de mult, uitat, ah, Doamne, cum suna acest refren. Te îndepărtezi, alunecând pe nisipul albiilor, și înfățișarea ta se șterge. Te îndepărtezi, te duci și din tine nu rămâne decât mijlocul, nimic decât mijlocul tău. Și ea, la rândul ei, știa că nu mai avea nimic tineresc, nimic viguros, dar, în clipele de disperare ce mă asaltează acum, oboseala și istovirea mea, acest proces atât de important și de curat, nu ți-aparține decât ție. Trupurile lor zbârcite se atingeau cu duioșie și el îi spunea, micuța mea, și ea îi spunea, micuțul meu, și plângeau amândoi un plâns neostoit. Niciun cuvânt, niciun gest, nimic în spatele căruia să se ascundă, nimic să tăinuiască amărăciunea lor. Căci tocmai această amărăciune comună îi copleșea și o sorbeau cu sete unul din gura celuilalt. Își mângâiau trupurile amărâte și în aceeași clipă îi auzeau sub pielea lor pe ursitorii morți, torcând încet încet. Și știau că erau făgăduiți prin jurământ definitiv și total unul celuilalt, că aceasta era ultima lor dragoste și totodată marea lor dragoste, fiindcă ultima dragoste e întotdeauna cea mai mare dragoste. Și bărbatul îi spunea, această dragoste fără ieșire, această dragoste durabilă ca un zid. Și femeia spunea, și iată moartea îndepărtată, poate în timp, dar atât de apropiată prin asemănarea ei. Atât de apropiată și atât de asemănătoare nouă, cufundați în adâncul fotoliilor noastre. Iată ținta atinsă și picioarele atât de fericite, încât nu încearcă să mai facă niciun pas. Și mâinile atât de sigure, încât nu mai caută nici măcar o mângâiere. Nu mai avem de așteptat acum decât prefacerea salivei în picături de rouă. Citind acest ciudat poem, mama poetului rămase ca de obicei uimită de maturitatea precoce, care îi înlesnea fiului ei să înțeleagă o vârstă atât de îndepărtată de vârsta lui. Nu-și dădea seama că personajele acestui poem n-aveau nicio legătură cu adevărata psihologie a bătrâneții. Nu. În acest poem nu era vorba câtuși de puțin despre un bătrân și o bătrână. Dacă Iaromil ar fi fost întrebat ce vârstă aveau personajele poemului său, ar fi stat întâi un pic pe gânduri. Apoi ar fi răspuns că aveau între 40 și 80 de ani, căci Iaromil nu știa absolut nimic despre bătrânețe, care pentru el era o noțiune îndepărtată și abstractă. Tot ce știa despre bătrânețe consta în faptul că aceasta e o perioadă a vieții, când vârsta adultă aparține trecutului, când destinul omului s-a încheiat, când omului nu trebuie să-i mai fie teamă de cumplitul necunoscut căruia îi se spune viitorul, când dragostea, dacă o mai întâlnim, e ultima și sigură. Căci Iaromil era bântuit de spaimă, se apropia de trupul dezgolit al tinerei femei de parcă ar fi mers pe ghimpi. Dorea acest trup, dar se temea de el. De aceea, în poeziile sale despre tandrețe și duioșie, el se ferea de materialitatea trupului, o ocolea. Căutând un refugiu în lumea imaginației infantile, lipsind trupul de realitatea sa concretă, își reprezenta sexul femeii ca pe o jucărie mecanică. De data aceasta își căutase refugiul în partea opusă, a bărbatului, acolo unde trupul nu mai este primejdios și trufaș, acolo unde trupul e sărman și deplorabil. Nenorocirea unui trup hodorogit îl împăca, mai mult sau mai puțin, cu trufia trupului juvenil, ce trebuia să îmbătrânească la rândul său. Poemul lui Iaromil era plin de hidoșenii naturaliste. Nu uitase nici dinții gălbejiți, nici urdorile din colții ochilor, nici pântecele flășcăit și lăsat. Dar în spatele cruzimii acestor detalii se afla dorința obsedantă de a limita dragostea la etern, la imposibil, la ceea ce poate înlocui îmbrățișarea maternă, la ceea ce nu este supus și înrobit timpului, la ceea ce reprezintă mijlocul nimic decât mijlocul, la ceea ce poate birui puterea trupului, a trupului perfid și fățarnic, al cărui univers se întindea în fața lui ca un teritoriu populat de lei. Scria poeme despre copilăria artificială a tandreței, scria poeme despre moartea imaginară, scria poeme despre bătrânețea imaginară. Erau trei drapele albastre, la adăpostul cărora înainta, cu teamă, spre trupul de o incomensurabilă realitate al femeii adulte. Când veni ea la el, mama și bunica erau plecate pentru două zile din Praga, avut grijă să nu aprindă lumina, în ciuda faptului că întunericul începuse să se lase încet încet. Terminară cina și acum se aflau în camera lui Iaromil. Spre ora 10 era ora când de obicei mama îl trimitea la culcare, rosti fraza pe care o repetase în minte de mai multe ori înainte de venirea ei, ca să o poată pronunța firesc și cutezător. Ce zici, ne culcăm? Studenta încuviință propunerea lui Iaromil și desfăcu patul. Da, totul se petrecea așa cum prevăzuse și se petrecea fără dificultăți. Tânăra fată se dezbrăcă într-un colț al camerei, Iaromil, mult mai precipitat, în alt colț al camerei. Pe urmă își trase repede pe el pijamaua, în buzunarul căreia introdusese cu grijă pliculețul conținând șoseta străvezie. Apoi se furișă la iuțeală sub pătură, știind că pijamaua nu-i venea bine, că era cu mult peste măsura lui și îl făcea mai mic, și o privea contemplativ pe tânăra studentă, care nu păstrase pe ea nimic, și goală pușcă veni și se întinse lângă el. Pe întuneric îi se părea mult mai frumoasă decât ultima oară când fusese el la ea. Se lipi de trupul lui și începu să-l sărute cu o înfrigurare pătimașă. Peste puțin timp, Iaromil socotică sosise momentul să deschidă plicul cu pricina. Își strecură deci mâna în buzunarul pijamalei în dorința de a-l sustrage cu toată discreția. Ce ai acolo?" întrebă tânăra fată. Nimic," răspunse el, apăsând în grabă pe pieptul studentei mâna, care era gata-gata să-i înhațe plicul. Apoi își spuse în sinea lui că va fi obligat să-și ceară scuze pentru o scurtă absență, urmând să zăbovească puțin în camera de baie spre a se pregăti cu discreție. Dar în timp ce reflecta la acest lucru, studenta nu mai contenea să-l sărute. Iar Romil constată cu stupoare că emoția care îl stăpânise inițial în toată evidența existenței sale fizice dispăruse cu desăvârșire. Această constatare a avut darul să-l pună într-o nouă încurcătură, dându-și seama că, în asemenea condiții, deschisul plicului n-ar mai fi avut niciun rost. Așa stând lucrurile, se strădui să o mângâie cu pasiune pe tânăra studentă, așteptând cu groază revenirea emoției dispărute. Zadarnic însă, trupul în fața atentului observator părea cuprins de spaimă, micșorându-se mai curând în loc să crească. Mângâierile și sărutările nu-i mai furnizau acum nici plăcere, nici mulțumire. Nu mai erau decât un paravan, în spatele căruia tânărul bărbat se chinuia, chemându-și cu disperare trupul la ascultare și supunere. Aceste mângâieri și îmbrățișări interminabile erau de fapt un supliciu, fără sfârșit. Un supliciu consumat într-o muțenie desăvârșită. Căci Iaromil nu mai știa ce să spună, având impresia că orice cuvânt rostit n-ar fi făcut decât să-i dea în vileag cumplita-i umilință. Tânăra studentă tăcea și ea. Începuse de bună seamă să presimtă la rândul ei eșecul, fără însă a ști cu precizie dacă eșecul era al ei sau al lui Iaromil. Oricum se petrecea un lucru pentru care ea nu era pregătită și pe care se temea să-l numească. Pe urmă, când acest oribil simulacru de mângâieri și sărutări scăzu în intensitate și ea nu se mai simți în stare să continue, își lăsară fiecare capul pe puișorul său, străduindu-se să doarmă. E greu de spus dacă au ațipit sau au dormit îndelung. În schimb, se poate afirma că dacă nu dormeau, se prefăceau că dorm. Acest joc permițându-le să se ascundă și să fugă deopotrivă unul de celălalt. Când se treziră a doua zi dimineață, lui Iaromil îi era teamă să privească trupul dezgolit al studentei. I se părea dureros de frumos, cu atât mai frumos cu cât nu-i aparținea. Se duseră amândoi în bucătărie și în timp ce își pregăteau micul dejun, făcură un efort, străduindu-se să discute normal, la modul cel mai firesc. La un moment dat însă studenta îi spuse, tu nu mă iubești. Iar Romil voia să o asigure că nu-i adevărat, dar ea nu-l lăsă să vorbească. Nu, nu te obosi să mă convingi, n-are niciun rost. E ceva peste puterile tale, s-a văzut astă noapte. Nu mă iubești, de altfel ai constatat tu singur azi noapte că nu mă iubești destul. Înainte de toate, Iaromil ar fi vrut să-i explice tinerei fete că cele întâmplate n-aveau nicio legătură cu dimensiunea dragostei lui, dar nu făcu nimic. Cuvintele studentei îi ofereau de fapt un prilej neașteptat de a-și ascunde umilința. Era de 1000 de ori mai ușor să fie de acord cu reproșurile că nu o iubește decât să accepte ideea că trupul lui era viciat, eventual neputincios să facă vreodată dragoste cu o femeie. Căci acum, numai la această posibilitate, se gândea el fără încetare. Preferă, deci, să nu-i dea un răspuns, lăsând doar capul în jos. Iar atunci când tânăra fată repetă aceeași acuzație, îi spuse în mod deliberat pe un ton confuz și puțin convingător, ba da, te iubesc. Minți, ripostă ea, în viața ta există o altă persoană pe care o iubești. Și mai bine, iar Romil dădu din cap și strânse din umeri întristat, ca și când ar fi recunoscut că acest reproș conține o parte de adevăr. Povestea noastră n-are niciun rost dacă nu-i o dragoste adevărată, spuse studenta cu o voce morocănoasă. Te-am prevenit că nu pot privi asemenea lucruri cu ușurință, pricepi? Nu suport ideea de a fi pentru tine înlocuitoarea alteia. Experiența nopții pe care o trăiseră împreună fusese cumplită, dar pentru Iaromil nu exista decât o singură soluție. S-o reînceapă, încercând să șteargă eșecul suferit. În consecință se văzu silit să-i răspundă. Nu, ești nedreaptă, te iubesc. Te iubesc nespus de mult, dar într-adevăr ți-am ascuns ceva. E adevărat că mai există în viața mea o altă femeie. Această femeie m-a iubit și eu i-am pricinuit multe necazuri, iar acum apasă asupra mea o umbră, împotriva căreia sunt lipsit de apărare. Te rog să mă înțelegi. Ar fi nedrept ca din pricina asta tu să nu mai vrei să mă vezi, pentru că de iubit eu numai pe tine te iubesc, înțelegi? Numai pe tine. N-am spus că nu vreau să te mai văd, am spus doar că nu pot suporta ideea existenței unei alte femei în viața ta, chiar dacă nu-i decât o umbră. Înțelege-mă și tu, dragostea e pentru mine un lucru absolut, în dragoste nu fac compromisuri. Iar Omil privea chipul tinerei cu ochelari și simțea o strângere de inimă la gândul că ar fi putut să o piardă. I se părea o ființă apropiată lui, capabilă să-l înțeleagă. Cu toate acestea, nu era în stare și nici nu îndrăznea să îi se destăinuie, spre a nu fi socotit un bărbat asupra căruia se întindea o umbră fatală. Un bărbat sfâșiat sufletește și demn de milă și compasiune, drept care îi replică. Dragostea absolută nu înseamnă oare, în primul rând, capacitatea de a avea înțelegere pentru altul și de a-l iubi cu tot ce are în el și pe el, cu umbrele lui, cu tot? Era o frază gândită și frumos exprimată, iar studenta lăsa impresia că reflectează asupra ei, în timp ce Iaromil își spunea în sinea lui că eventual nu era totul pierdut. Nu-i dăduse niciodată să-i citească poeziile. Pictorul îi promisese să dea o parte din ele spre publicare unei importante reviste de avangardă și Iaromil miza mult pe prestigiul literelor tipărite ca să o impresioneze și să o uimească pe tânăra studentă. Acum însă avea nevoie de versurile sale să-i vină în ajutor și cât mai repede cu putință. Era încredințat că de îndată ce studenta le-ar citi, cel mai mult se aștepta de la poemul despre cei doi bătrâni, ea l-ar înțelege și ar rămâne împreună. Dar se înșelă, căci ea socoti că era de datoria ei să-i prezinte tânărului prieten păreri critice, făcându-l să înghețe cu laconismul observațiilor sale necruțătoare. Ce devenise minunata oglindă a entuziastei sale autoadmirații, în care descoperise pentru prima oară propria sa personalitate. Toate oglinzile îi ofereau doar urățenia schimonosită a nematurității lui și asta îi se părea intolerabil. Dar iată că deodată își aminti de numele unui celebru poet cu fruntea încununată de aureola avangardei europene și a scandalurilor pragheze. Și în ciuda faptului că nu-l cunoscuse și nu-l văzuse niciodată, nu trea față de el acea încredere oarbă, pe care un credincios de rând o nutrește față de un înalt demnitar al bisericii sale. Îi trimise deci poemele, însoțite de o scrisoare umilă plină de rugăminți stăruitoare. Pe urmă începu să viseze la răspunsul lui amical și elogios, iar această visare se întindea ca un balsam binefăcător peste întâlnirile sale cu tânăra studentă. Întâlniri ce deveneau din ce în ce mai rare. Studenta invoca lipsa de timp datorată apropierii examenelor la facultate și din ce în ce mai posomorâte. Cu alte cuvinte, revenea la perioada, de altfel nu prea îndepărtată, când o discuție oarecare, cu o femeie oarecare, îi pricinuia greutăți. Și când era nevoit să se pregătească pentru a sta la el acasă, și iată-l din nou retrăind toate întâlnirile avute cu câteva zile înainte, petrecându-și seri îndelungate în convorbiri fictive cu tânăra studentă. Îi vorbea despre tristețea sa, despre frumusețea unei înțelegeri senine și trainice dintre două ființe ce se iubesc și își iartă una alteia păcatele. În aceste monologuri nerostite apărea cu tot mai multă claritate și totuși în chip misterios personajul feminin, despre a cărui existență studenta își exprimase bănuielile, în timpul gustării de dimineață în camera lui Iaromil. În felul acesta, ea îl aureola pe Iaromil cu strălucirea unui trecut glorios și prin interesul ei, plin de gelozie, nu făcea decât să scuze penibilul eșec al trupului său. Din păcate însă, acest personaj nu apărea decât în monologuri nerostite, căci cu timpul dispăruse repede și pe nesimțite din discuțiile reale purtate de Iaromil cu tânăra studentă. De altfel, studenta încetă pe neașteptate să se mai intereseze de el, așa cum pe neașteptate începuse să vorbească despre existența lui. Ce situație întristătoare și câtă dezamăgire! Toate aluziile sale discrete, scăpările dinainte calculate, toate tăcerile spontane menite să stârnească credința că în acele clipe se gândea la o altă femeie, erau trecute cu vederea fără a trezi cea mai mică atenție. În schimb, ea vorbea îndelung și, din păcate, plină de voioșie despre facultate, despre colegi, înfățișându-i pe mulți dintre ei cu atâta însuflețire, încât aceștia îi apăreau lui Iaromil mult mai reali decât el însuși. Și astfel redeveniră amândoi așa cum fuseseră înainte de a se fi cunoscut. El, un puști timid, ea o fecioară de piatră care întrețineau discuții savante. Uneori se întâmpla, iar Romil îndrăgea nespus de mult aceste clipe și nu le lăsa să se piardă în gol, ca studenta să amuțească brusc sau să spună, pe negândite, câte o frază tristă și nostalgică, pe care Iaromil încerca zadarnic să o lege cu propriile sale cuvinte. Căci tristețea tinerei fete era îndreptată spre lăuntrul ei și nu voia să se împace cu tristețea lui Iaromil. Dar care era izvorul acestei tristeți? Cine știe, să fi regretat ea oare dragostea pe care o vedea dispărând? Ori poate se gândea la un alt bărbat pe care îl dorea? Cine știe? Într-o zi, acest moment de tristețe fu atât de intens, ieșiseră de la cinematograf și se plimbau pe o străduță liniștită și întunecată, încât ea își sprijini capul din mers pe umărul lui. Dumnezeule, povestea asta o mai cunoscuse cândva. O mai cunoscuse într-o seară, pe când se plimba într-un parc public cu o tânără de la școala de dans. Această mișcare a capului, ce avusese darul să-l tulbure în seara aceea, a avut și acum asupra lui același efect. Era tulburat. Era cuprins de o tulburare nemărginită și ostentativă. De data aceasta însă nu se sfia, dimpotrivă. De data asta își dorea cu disperare ca tânăra studentă să-i surprindă această tulburare. Dar ea continua să-și sprijine cu tristețe capul pe umărul lui și numai Dumnezeu știe încotro se uita prin sticlele ochelarilor ei. Și tulburarea lui Iaromil stăruia triumfătoare, trufașă, îndelung și vizibil, iar el dorea să fie remarcată și apreciată. Ar fi vrut să apuce mâna tinerei studente și să o lipească de trupul lui, dar gândul acesta i se păru smintit și nerealizabil. La un moment dat își spuse că puteau foarte bine să se oprească și să se sărute și în felul acesta fata ar fi simțit tulburarea lui cu propriul ei trup. Dar când înțelese din pasul lui, din ce în ce mai domol, că el se va opri ca să o sărute, studenta îi spuse: "Nu, nu, vreau să rămân așa, vreau să rămân așa." Și rosti aceste cuvinte cu atâta tristețe încât Iaromil se supuse fără a protesta. Iar celălalt, dintre coapsele lui, îi lăsa impresia unui măscărici, a unui bufon care dansa zglobiu bătându-și joc de el. Și el mergea înainte, purtând pe umăr un cap străin, iar între coapse un măscărici străin și sarcastic. Își închipuia poate că tristețea și setea de consolare, celebrul poet nu răspundea la scrisoarea lui, îndreptățea orice comportare nepotrivită. Drept care se duse la pictor pe neanunțate. De îndată ce intrară în vestiar, își dădu seama după zgomotul unor voci că pictorul avea musafiri și se gândi pe loc să-și ceară scuze și să plece. Dar pictorul îl invită cu multă căldură în atelier, unde îl prezentă oaspeților săi, 3 bărbați și 2 femei. Iar Romil simțea cum îi se aprind obrajii sub privirile celor 5 necunoscuți, dar în același timp se simțea măgulit. Pictorul îl prezenta spunând că scrie poezii excelente și vorbea despre el de parcă invitații săi l-ar fi cunoscut de când lumea. Plăcută senzație! Când în sfârșit se văzu instalat într-un fotoliu și își roti privirea în jurul lui, constată cu mare plăcere că cele 2 femei erau mult mai frumoase decât tânăra studentă. Cu câtă grație și firească eleganță țineau ele picior peste picior, scuturând cu aceeași eleganță scrumul de țigară în scrumierele din fața lor și îmbinând în niște fraze bizare cuvintele savante cu cele obscene. Avea impresia că un ascensor invizibil îl transporta spre niște culmi frumoase, unde vocea chinuitoare a tinerei cu ochelari nu putea să-i ajungă la ureche. Una dintre femei se întoarse spre el și îl întrebă pe un ton politicos ce fel de versuri scrie. Versuri, răspunse el, strângând din umeri cu sfială. Versuri remarcabile, se grăbi să adauge pictorul și Iaromil lăsă capul în jos. Cealaltă femeie se uită la el și îi se adresă cu o voce plină de contraalto. Aici, în mijlocul vostru, îmi amintește de Rimbaud și de Verlaine, un copil printre bărbați. Se pare că la 18 ani Rimbaud avea înfățișarea unui băiețandru de 13. Iar dumneata, adăugă ea, întorcându-se cu fața spre Iaromil, dumneata pari într-adevăr un copil. Nu ne putem stăpâni de a face observația că această doamnă se apleca asupra lui Iaromil cu aceeași cumplită duioșie cu care se aplecau asupra lui Rimbaud surorile maestrului său Izambard, celebrele căutătoare de păduchi, atunci când, întorcându-se dintr-una din îndelungatele sale escapade, poetul venea să-și găsească un refugiu în preajma lor și acestea îl spălau, îl curățau și îl despăducheau. Prietenul nostru, interveni pictorul, are norocul de a nu mai rămâne multă vreme un copil până a deveni un bărbat în toată firea. Pubertatea e vârsta cea mai poetică, spuse prima femeie. Ai rămâne uluită dacă ai cunoaște maturitatea și surprinzătoarea perfecțiune a versurilor scrise de acest sfielnic adolescent. Așa e, în cuvință, unul dintre bărbați, vrând prin asta să arate că citise poeziile lui Iaromil și era de acord cu elogiul pictorului. Și dumneata de ce nu le publici? Întrebă mirată femeia cu voce de contraalto. Mă îndoiesc că epoca eroilor pozitivi și a statuilor lui Stalin ar fi favorabilă poeziei sale, ținu să precizeze pictorul. Aluzia la eroii pozitivi învioră din nou discuția, trecând-o înapoi pe făgașul pe care fusese angajată înaintea sosirii lui Iaromil. Iaromil era familiarizat cu aceste probleme și ar fi putut să participe jucându-se la dezbaterea lor, dar acum el nu mai auzea nimic din cele ce se vorbea și în capul lui răsunau ecouri care îi repetau la nesfârșit că arăta ca un băiețandru de 13 ani, că era un copil, un adolescent sfielnic. Firește, era conștient că nimeni dintre cei prezenți nu voia să-l jignească, că pictorului îi plăceau cu adevărat versurile lui. Dar asta n-avea darul decât să înrăutățească starea lucrurilor. Puțin îi păsa în momentul acela de versurile lui. Ar fi fost dispus să renunțe de 1000 de ori la maturitatea lor pentru a obține în schimb propria sa maturitate. Ar fi fost dispus să dea toate poemele sale pentru o singură împreunare cu o femeie.